rin ay gugustuhin ko. Hangkok ka sa pulang, diyay natulnog itinaganak, kaya't kukit na dayaw, kenday diyay man mapagtaltalikan. Urayhan nga gwapo, urayhan na laing ti ulo, no na ema iti puso, isunan a iti kay kayat ko. Umiinom man ng marami, kahit na ba balde-balde, basta't hindi lasengo. Umiinom pero di lasengo. Urayhan nga gwapo, urayhan na laing ti ulo, no na ema iti puso, isunan a iti kay kayat ko. Danugen na dagiti loko, no dawaten di rason nga gusto, puntalen na pa'y patigago. Lakit di nga managrugi di gulo. Urayhan nga gwapo, urayhan na laing ti ulo, no na ema iti puso, isunan ay ti kay kayat ko. Diyak unay kayat lalaki anatal na, han ko unay nga maanusan dayta. Di kaya't kong nga lalaki, di kaya't kong nga lalaki, di kaya't kong nga lalaki, ket medyo bastos na ema pudno nga medyo bastos, na ema pudno nga medyo bastos, na ema pudno nga medyo bastos, maginoo pero medyo bastos.